се тъгува, моя сън ме следваше шокиня. Когато страда далече сам, очи затварях, тя беше там. Самота без нея колко. Сега се връщам, защото знам, една шокиня ме чака там. Хей, шокиньо, ти моя сама. Хей, шокиньо, не съм те забрави. Ще отминат 100 години, все едно ще се върнам при те. Хей, шокиньо, ще отминат 100 години, все едно ще се върнат. чакам да ти дам. Спрял вместо моето рамо, посегни вземи сама, от сърцето ми голямо, посегни вземи сама. Виж го тръпнеш, то изгрява, нека в твоя ден голям моят огън да те сгрява. Взела моята топлина, тръгваш ти от мен далеч, тихи стъпки на жена, в моя сън ще идат вечер. Взела моята топлина, тръгваш ти от мен далеч, вечер. Искаш огън да ти дам, запомни и знай тогава, с този свят така голям, любовта на огън става. Под стряхата на бащината къща мълча замислен в страшния покой. О, хубава и щедра селска вечер, аз слушам твоя сенокосен глас, гледам как по тъмните бъри луната като ален кон върви и ме пронизва незабравен мирис на черноземна билки и треви. Ми като калинка под литно топлата ми длан, над някоя звезда под слада синка, в която винаги ще бъда взрян. Бъди една светкавица голяма, която нощем пада върху мен, душата моя да превърна и всяка нощ да свети като ден. Горчива обич, нека ме опива от старите винари, още знам, че истинското вино е горчиво. Сладено няма да те дам, горчива обич, нека zelen. S Bogom samo ta spomena te pak prime. Še jedna, mole se počti, kak da te otkrija kak spomen, rana si mi ti, eh, ljubav vrni se pak. Сякаш да те до косма протягам вани, горещи влани към теб любов. Сякаш да те до косма протягам вани, горещи влани към теб любов. Hey, cigan, go. която говори с морето на някакъв странен език. Аз ли бях тогава? Ти мое наследство от светлото детство, сърдечно и вечно море, всичко отминава. Ах, колко години, години, години, години, години, море, умряха безвъзвратно. Къде са? Кажи ми, кажи ми, кажи ми, кажи ми, кажи ми, море, искам ги обратно. И ето, че имам при теб толкова сам. Кърпена риска море, бедните ни дрешки. Ни помен от подлост, ни жажда за слава, а борим за подвиг море, в мислите мълчешки. Често се питам, защо не опитам да вляза в ритъм с теб, смело да пристъпя. Покоя сегашен, уют домашен и делника прашен, море, в тебе да изкъпя. И ето, че имам при veli da glarus iz glas proplakva kam horizontov neć se stremi. Море дожде тихо, тихо ме очаква и в сънищата ми шуми, шуми. Едно и също всяка нощ сънувам и се събуждам с някаква тъга. Морето спи, а корабът отплува и аз стоя безмолвно на брега. Прелитен гладосът из глас проплаква към хоризонта, огнен се стреми. Морето още тихо, тихо ме очаква и в сънищата ми шуми, шуми. Вълшебната земя е тъй далече, аз съм помъдрял и уморен. Ех, колко много, много възрастен съм вече, ала момчето все живее в мен. Проплаква към хоризонта, огнен се стреми. Морето още тихо, тихо ме очаква и в сънищата ми шуми, шуми. Прелита гласа из глас проплаква към хоризонта, огнен се стреми. Морето още тихо, тихо ме очаква. Както никой друг те съм обичал, ето. zato ja sam tu. Zdravej, obić moja, kak tu nikoj drug. Te sam ubićao, eto ja sam tu. A sam tukno samo spomena, sjakaš nerealne svijet. Šepo ti slova odroneni, vsičko je daleč nazad. Pomne oči te ti, tvoj to običan ti, kak da se vrne kak. Prošepna pa zdravej, obić moja, kak to nikoj drug. Teb sam običao, eto ja sam tu. Zdravej, obić moja, kak to nikoj drug. Teb sam običao, eto ja sam tu. Ljubov da mi,